duszy. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przyszłoroczny budżet na ostatnim posiedzeniu w tym roku. Gabinet zbiera się za chwilę, sprawdzimy też na czym jeszcze będzie się zajmował. Zatrzymano kolejne 4 osoby w związku ze sprawą wyłudzenia 6 milionów złotych VAT-u. Teraz mają trafić do prokuratury w Rzeszowie. Rekord podróżnych jadących z Polski na Ukrainę padł na Podkarpaciu. W weekend przez granicę przejechało w sumie ponad 100 tysięcy ludzi. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu zbiera się rząd. Głównym tematem jest projekt przyszłorocznego budżetu, mówił Polskiemu Radiu rzecznik rządu Piotr Miller. Ze względu na to, że jest nowa kadencja Sejmu, zostanie złożony zaktualizowany budżet państwa na rok 2020. Szczegóły dotyczące jego formy będą przedstawione po posiedzeniu Rady Ministrów. Do budżetu zostaną wprowadzone zmiany wynikające m.in. z podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz związane z wycofaniem z Sejmu projektu zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Premier, pytany, jak rząd zamierza to zrekompensować, mówił, że będą dodatkowe oszczędności i dochody. Rząd chce utrzymać zrównoważony budżet w 2020 roku oraz zaplanowane wcześniej wskaźniki. Kolejne 4 osoby zatrzymało CBA w związku z wyłudzeniami zwrotu VAT dla podróżnych. Faktury wystawiane były na ponad 6 milionów złotych, a zwrot podatku miał wynieść ponad 1 milion złotych. Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszało już 21 osób. Według śledczych przestępczy proceder polegał na utworzeniu łańcuszka powiązań pomiędzy firmami, które tylko na papierze handlowały ze sobą towarem i tylko na papierze wysyłały go za granicę. Zatrzymani trafią do prokuratury w Rzeszowie. Tam mogą usłyszeć zarzuty. W serwisie Trójki ważne ostrzeżenia dla kierowców. Są spore utrudnienia na ekspresowej S8C w Łódzkiem. Między węzłami Tomaszów Mazowiecki Centrum a Tomaszów Mazowiecki Północ z rowu wyciągany jest samochód ciężarowy. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze przez godzinę. Przed świętami padł rekord podróżnych jadących z Polski na Ukrainę i przekraczających granice na Podkarpaciu. W sobotę odprawiono 58 tysięcy, a w niedzielę 59 tysięcy ludzi. Dla porównania w dni powszednie to zwykle około 34 tysięcy. 98% osób, które w weekend przekroczyły granice, to Ukraińcy wracający do domu z krajów, w których pracują lub studiują. Wracają pojazdami osobowymi, ale również autobusami dalekobieżnymi z Włoch, z Niemiec, z Francji, a nawet z Hiszpanii. Mamy nadzieję, że taka kumulacja ruchu już jest za nami. Jeszcze wczoraj, żeby wyjechać z Polski przez przejście graniczne w Korczowej o godzinie 19 trzeba było czekać 17 godzin. Dzisiaj o godzinie 7, żeby wyjechać z Polski 10 godzin. Mówiła Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. A teraz życzenia od amerykańskich żołnierzy śpiewają Singing Sergeants Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Pada śnieg, pada śnieg, zwonią dzwonki zań. Co za radość, gdy za niami można jechać w plan. Hej, pada śnieg, dzwonią dzwonki zań. A przed nami i za nami wiruje. Merry Christmas! Nagranie przygotowała ambasada USA w Warszawie. To nie pierwszy utwór po polsku w wykonaniu żołnierzy z Orkiestry Sił Powietrznych USA. Kilka miesięcy temu zaskoczyli brawurowym wykonaniem hitu Ściernisko zespołu Golec Orkiestra. Trwające od 19 dni strajki we Francji dają się we znaki szczególnie podróżnym w stołecznym regionie Île-de-France. Powodem protestów są rządowe plany reformy emerytur. Tymczasem żywioły, wichury, ulewy i śnieżyce powodują zagrożenia na Korsyce, w południowo-zachodniej Francji i w Alpach. Na Korsyce, gdzie wciąż część lotnisk jest pod wodą, uruchomiono z Bastii specjalny most powietrzny. Przewiezionych zostanie niemal 12 tysięcy pasażerów zablokowanych przez huragan na wyspie. Tymczasem 19 dzień strajków paraliżuje życie w głównej mierze w stołecznym regionie Île-de-France, gdzie 6 linii metra jest nieczynnych, a kolejki podmiejskie kursują w ograniczonym zakresie. Energetycy starają się naprawić spowodowane przez huragany szkody, szczególnie dotkliwie dające się we znaki mieszkańcom

fun it is to ride in a one-horse open sleigh. To on, Mr. Bublé i Pupini Sisters w takiej bardzo ładnej świątecznej piosence. A teraz u nas piosenka dnia, to będzie zespół Riverside. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. Let me get this right.

And you can't see the reason. Why should the hope remain? For a man will be tired, and his soul will grow weary, living his life in vain. And who are we to justify the right in all we do? Until we see, until we find ammonia lat temu dokładnie Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała taką płytę, na której znalazła się muzyka często prezentowana w audycjach Tomka Bekińskiego i muszę się przyznać, że to ja zaproponowałem Ammonia Avenue, tak jakoś bardzo mi się kojarzy z Tomkiem. Alan Parsons Project. A w naszym studiu Michał. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Głośno mów. Dzień dobry. Dzień dobry. Mhm. Napisałeś list do świętego Mikołaja? Już tak. I co tam napisałeś w tym liście? Że co byś chciał dostać? Dużo rzeczy elektronicznych. To lepiej nie mówmy, bo to wiesz, Mikołaj musi wszystko to jakoś tam przepatrzyć. A jak jest w Warszawie? No, fajnie. W porządku, tak? A chciałbyś kogoś pozdrowić? Moją babcię, rodziców i moje dwie babcie, brata i moich rodziców i mojego dziadka. Okej. Okay. A ile ty masz lat? 8,5. 8,5, Michał. Dziękuję ci bardzo. Życzę, żeby Mikołaj przyniósł ci wszystkie prezenty. Valentines and Easter eggs and New Year's wine. But when my heart finds Christmas, my eyes will shine like new. All the days are kind to me, but fall too far behind to see. But when my heart finds Christmas, I hope it finds you too. Let the angels sing around us. Christmas time is here. Let our children's love surround us, laughing and filled with cheer. My heart told me once before to find my dream and search no more. And when my heart finds Christmas, I it finds you too. Harry Connick Jr., jeden z najpiękniejszych przedświątecznych. A takie wspomnienie, pamiętają Państwo? Taki króciutki świąteczny biszkopt. Za dwie minutki graszka. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofarm. Nowa płyta Królu Anielski w wykonaniu rodzeństwa Agaty i Pawła Steczkowskich. Wyjątkowe kolędy i pastorałki. Oryginalne brzmienia i harmonie. Zapraszam do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna, dobroń. Pada deszcz. No, nawet jeśli trochę pada, to niech pada. Niech zmyje z nas iluzję życia, wszystkie zawiści, zazdrości, nieporadności i stres. Niech nas odświeży i nasze myślenie o świętach też. Lubię tradycję dziadków, gdzie na wigilijnym stole 12 potraw ma swoje miejsce, ale nie trzymam się tego, bo są domy, w których ludzi nie stać na tyle jedzenia, na taką różnorodność. A nawet w bogatych domach, gdzie przygotowuje się za dużo, wtykanie karpi i śledzi na odchodne, żeby się nie zmarnowało, nie jest dla mnie wielką wartością. Choć gospodarze mogą traktować to jako dodatkowy podarunek. Trudno mi też zaakceptować to, co robią kobiety z pokolenia mojej mamy. Uprawiają tak zwaną charówkę przedświąteczną. I mimo upływu lat wciąż tak działają. Wszystko musi być na błysk. Czyste okna, czysta pościel, wymyte podłogi, no i oczywiście wielka choinka w mieszkaniu, zwłaszcza gdy są wnuki. I dużo prezentów, choćby zapożyczone, i dużo jedzenia. Nasze mamy siadają tak umęczone, że już nie mają na nic sił. Czysto to warto mieć cały rok, a umiar w jedzeniu i piciu to samo zdrowie. Kapusta z grzybami, ryba w galarecie, karp smażony, barszcz czerwony z uszkami czy pierogi. Tradycyjne świąteczne menu, choć postne, może być naprawdę wyzwaniem dla naszych żołądków. Zwłaszcza, kiedy dzisiaj właśnie w poniedziałek z braku czasu nic nie zjemy. Nie odmawiając sobie przyjemności, ważne by nie obciążyć organizmu, czyli smakować małe porcje i przeplatać to rozmową i kolędą. Nie wiem, czy po Wigilii uda się wyjść na spacer, bo wnuki wędrują od jednych dziadków do drugich dziadków. Rodziny patchworkowe też mają swoją rozpiskę. Ale jeśli się nie uda, to może choć pasterka dla starszych. Samo przyjście do kościoła, godzinne śpiewanie, oddychanie pełną piersią w radosnym uniesieniu dobrze nam zrobi. Swoją drogą kolejność jedzenia byłaby dobra taka. Opłatek, zupa, sałatka jarzynowa, później śledź albo ryba po grecku z marchewką, kapusta z grzybami, może barszcz. No i nieoceniony kompot wigilijny z suszu. Co prawda piszą, że toksyczny. No to zrobić tak, żeby nie był toksyczny. Najpierw zalać owoce gorącą wodą, no 15 minut. A potem na 10 minut do soli kamiennej niejodowanej albo do sody. Następnie opłukać zimną wodą. No i dopiero gotować. Pić też wodę, soki i naprawdę nie trzeba próbować wszystkiego, co na stole. To są trudne czasy. Mamy kulinarny dostatek, ale są to produkty niskiej jakości, przemysłowe. Zdrowia nam to nie doda. Mam takie marzenie, by rozsądek i refleksja zdominowały nasze życie i tegoroczne święta. Może bardziej niż świąteczny stół, prezenty i rzeczy, trzeba mocniej i z uczuciem pochylić się nad dziećmi. Nad wnukami. W naszych domach rozgrywają się ciche dramaty. Dzieci są w tragicznym stanie emocjonalnym, a liczba chorych psychicznie dzieci stale rośnie i mówi się już o epidemii. Co robimy źle? Gadamy z dziećmi jak? Przez komórkę albo przez komputer? Jesteśmy zanadto tolerancyjni, pobłażliwi, a niech tam dziecko zrobi coś tam, a niech porządzi trochę. Więc później pokorę i odpowiedzialność zastępują roszczenia. Do tego dzieci za mało śpią, są źle karmione, no i zanadto stymulowane. Nie bójmy się swoim dzieciom powiedzieć nie. Możemy być przyjaciółmi, ale przede wszystkim jesteśmy rodzicami. Nie pytajmy, czego dziecko chce, tylko co potrzebujesz. Godzinka z dzieckiem bez technologii na powietrzu naprawdę jest wykonalna. Wiem to jako mama dwójki dzieci. Nie nośmy plecaków, nie odrabiajmy zapomnianej pracy domowej. Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie ze stresem i złością sami, my, dorośli, to będziemy wiedzieli, jak pomóc własnemu dziecku. Ja ze swoimi dziećmi jeździłam do lasu albo na jakąś boczną drogę i tam krzyczałyśmy ile tchu, żeby wyrzucić z siebie to, co zalegało. Są oczywiście też inne sposoby. Tak tworzy się więź emocjonalną z dużą ilością uśmiechów, przytulenia, całusków, łaskotek, czytania, tańca, skakania, zabawy. No a może być tak, że mimo wysiłków, zabiegów, nie wszystko się później uda w życiu, ale jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko poradzi sobie. My dorośli powinniśmy być wzorem dla dzieci, więc wymagać możemy tylko tyle i to, z czego sami jesteśmy w stanie zrezygnować. I choć łatwiej jest kochać święta z dzieciństwa niż te sprzed roku, nie bójmy się zacząć od nowa, bo nie zaczynamy od zera, tylko od doświadczenia. No i cieszmy się sobą w ten świąteczny czas. Postarajmy się w tym roku. Postarajmy się bardzo. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Za 25 minut południe. It's almost here. Candles and cards and favorite movie scenes. The smell of evergreen, as special as it's always been. And I have a dream or two, and maybe they will come true. Setting our hopes on a big slow tonight. Doesn't stand still. Many things can change, but we know some things never will.

Dokładnie. Merry Christmas, darling. Zespół Duet The Carpenters, 8 minut do godziny 12. Tak, wczoraj minęło 18 lat od tej okropnej soboty, 22 grudnia 2001 roku, kiedy szykowałem się na piękne piosenki z dzwoneczkami, a tu nagle wiadomość niedobra. Grzegorz Ciechowski nie żyje. Zakończymy sobie utworem Grzegorza, jednym z moich ulubionych. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia, dobrych świąt. W drugi dzień świąt spotykamy się od 14:00. Simply Red. Raz na milion świetlnych lat zdarza się.